τώρα χαμηλώστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μονάχα το πάθος. Μ' αυτά τα μάτια σου φως με ζαλίζουν, πίσω με γυρνάνε και με χμαλωτίζουν. Σαν υπνοτισμένο σε θέλω με πάθος, πάλι ξαναπέφτω στο ίδιο το λάθος. Πια με καταράστηκε τη ζωή μου έτσι να τυραννιέμαι. Πια με καταράστηκε να αγαπάω να μην αγαπηγέμαι. Πια με καταράστηκε στη ζωή μου έτσι να τυραννιέμαι. Πια με καταράστηκε να αγαπάω να μην αγαπηγέμαι. Τι αισθάνεσαι για μένα, τι αξίζω εγώ για σένα. Νιώθουμε άραγε το ίδιο ή εσύ κάτι πιο λίγο. Τι αισθάνεσαι για μένα, τι αξίζω εγώ για σένα. Νιώθουμε άραγε το ίδιο ή εσύ κάτι πιο λίγο. Σε τύψεις, απορώ αν αισθάνεσαι τύψεις. Όταν πας ξένα χέρια να αγγίξεις, όταν πας ξένα χέρια να αγγίξεις. Για τα βράδια ο ύπνος σε πιάνει, μ' όλα αυτά που σε μένα έχεις κάνει. Απορώ, απορώ. Σε καψιλιά πολύ ψηλά, μαζί γεννήθηκες για πράγματα μικρά. Δεν μ' αγαπάς και δεν μπορείς στο περιστάσιο το ύψος να σταθείς. Ξέχνας σε μένα πόσα πράγματα χρωστάς που πας. Θέλω να σου μιλώ να με κοιτάς. Ξεχνάς σε μένα πόσα πράγματα χρωστάς. Πού πας. Θέλω να σου μιλώ να με κοιτάς. Ξεχνάς. Και ξαφνικά με στην καρδιά μου και κλέψες τα περισσότερα. Έλαβες και στο διαμέρισμά μου για να πάρεις και τα υπόλοιπα. Πήγες ξαφνικά με στην καρδιά μου και κλέψες τα περισσότερα. Έλαβες και στο διαμέρισμά μου για να πάρεις και τα υπόλοιπα. Μέσα στο σπίτι του τρέλου φωτογραφίες σου παντού και ο ουρανός τα βάνει. Μέσα στο σπίτι του τρέλου ούτε το χέρι του Θεού για να σωθώ δεν φτάνει. Και μπαίνουν κάποιες σαν και σένα γυαλονίζουν και καταστρέφουν εντελώς ό,τι αγγίζουν. Και συνεχώς τα αισθήματά μου ξεγελάνε λέγοντας τα κάπως τα αλήθεια μ' αγαπάνε. Είσαι παντού, είσαι παντού. Είσαι φωνάξω. Σ' αγαπάω να της πω, έλα και θα αλλάξω. Και δεν βρήκα δύναμη, μήνε να φωνάξω. Σ' αγαπάω να της πω, έλα, έλα και θα αλλάξω. Δεν είναι δρόμος η καρδιά μου να πατάς. Πού πας, μη χτίσεις τείχους, χτίσε γέφυρες για μας. Στάσου, στάσου, έναν άνθρωπο σκύπτο έχεις μπροστά σου. Στάσου, στάσου, μην τα θέλεις τη ζωή όλα δικά σου. Αν αφήσεις θα έχεις κάνει ακόμα μία, με τα χέρια σε ψυχρό δολοφονία. Μην τολμήσεις να έρθεις στη Θεσσαλονίκη, θα κρεμείς πάνω σου μια καταδίκη. Γι' αυτό στάσου, στάσου, που πηγαίνεις. Δες τι απέμεινε, δες τι απέμεινε, στάχτη και δάκρυ ένα έγινε. Δες τι απέμεινε, απέμεινε, στάχτη και δάκρυ ένα έγινε. Έχω ανάγκη να βγω σ' ένα μπαρ να κλειστώ και τσιγάρα να πιω στην υγεία σου. Στους καπνούς να πνίγει και τελώς να σβηστεί απ' τα ρούχα μου το αρώμα σου. Δεν θα πείσω τίποτα που να σε θυμίζει. Η ζωή για μένα ναι, τώρα ξαναρχίζει. Άλλα μάτια κοιτάς, άλλα χείλη φύλας, άλλα χέρια σε παίρνουν αγκαλιά. Άλλα μάτια κοιτάς, άλλα χείλη φύλας, πεθαίνω. Καλά που βρέχει και δεν φαίνονται τα δάκρυα. Καλά που βρέχει και η βροχή θα τα σκεπάσει. Καλά που βρέχει και δεν φαίνονται τα δάκρυα. Δεν θα μπορέσει να τα δει και να γελάσει. Τέτοια ήσουν κι εσύ, τέτοια ήσουν κι εσύ, και έχεις καταστρέψει τη ζωή μου. Μα τέτοια ήσουν κι εσύ, σκάρτης την ψυχή κι άδικη πολύ απέναντι μου. Φταίς εσύ που με λένε αλήτη, φταίς εσύ που με λένε ξενύχτη, φταίς εσύ στο μηδέν που έχω φτάσει. Φταίς εσύ γιατί με έχεις ξεχάσει. Φταίς εσύ που με λένε αλήτη, φταίς εσύ που με λένε ξενύχτη, φταίς εσύ στο μηδέν που έχω φτάσει. Φταίς εσύ γιατί με έχεις ξεχάσει. Φταίς εσύ που με λένε αλήτη, φταίς εσύ που με λένε ξενύχτη, φταίς εσύ στο μηδέν που έχω φτάσει. Φταίς εσύ γιατί με έχεις ξεχάσει. Φταίς εσύ που με λένε αλήτη, φταίς εσύ που με λένε ξενύχτη, φταίς εσύ στο μηδέν που έχω φτάσει.